50 languages. 11 11 الأشهر مينسي كانون الثاني سوستس شبا Vasaris Adar Kovas Nisan Balandis Ayar Gegužė Haziran Birželis Hadhihi sittatu ashhur Tai šeši mėnesiai. Kanuno thani, šubat, adar. Sausis, vasaris, kovas. Nisan, ajar, haziran. Balandis, gegužė ir birželis. Temmuz Liepa Ab Rugpjūtis Eilul Rugsėjis Tishrin al-awwal Spalis Tishrin al-thani Lapkritis Kanun al-awwal Gruodis. وهذه ايضا سته اشهر. Tai taip pat šeši mėnesiai. Tamuz, ab, eilul. Liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Tishrin al-awwal, tishrin al-thani, kanun al-awwal. Spalis, lapkritis, gruodis.